Quagra iaia. Fa menys o menys 42 anys, allà per l'any 1967, quan encara no s'havia fet la reforma agrària i els terratinents per llei, es veien en obligació de lliurar una petita parcel·la en la servitud als seus treballadors. Va succeir que a la hisenda de Catzuki de Velasco, en Jorge Tuapanta també esperava la seva terra amb molta alegria per poder treballar-la i guanyar diners per a la seva esposa Maria i els seus fills, Diana, Daniel i Marisol. Jorge era un home fort, un home de la terra. Sabia com treballar al camp i al bestiar, boví de la hisenda. El seu anhel era que els seus fills poguessin assistir a l'escola, però amb el que guanyava no li arribava. Per això un dia Jorge va decidir fer un pacte amb la muntanya perquè l'ajudés a aconseguir molta riquesa i assolir els anells que tenia per als seus fills. Llavors la muntanya li va ordenar que cada vegada que portés el bestiar al corral, baixés del cavall, es tragués el conxo i entrés els animals perquè no s'omplís el pacte. Així es convertiria en un gran toro padre, guagra i allà. I cada vegada que pujava la muntanya i el pacte es complís, dins del cor del Jorge creixia una pelotxa d'or. Cada dia arribava a la muntanya, desmuntava del cavall, es treia el ponxo i entrava al corral i ràpidament prenia la forma d'un corpulent toro que cuidava tot el dia del bestiar, mentre el seu cor s'acumulava les panotxes d'or. Arribava la tarda i sortia del corral per prendre novament la forma d'un ésser humà. Aleshores els menjava el cucallo que Maria, la seva esposa, li havia preparat i tornava a casa muntat en el seu cavall. Un dia una senyora va pujar... Un dia, una senyora que va pujar a la muntanya a recollir fruits silvestres va observar a Jorge com es convertia en un toro. En entrar al corral i espantada, va baixar corrent a explicar-li a la seva dona el que havia vist. La Maria es va quedar intrigada i al cap de dos dies va decidir pujar a la muntanya en silenci per vigilar el seu marit. Efectivament, va poder comprovar el que li havia explicat la seva veïna i, espantada, va tornar a casa per esperar que tornés a la tarda. Quan Jorge va entrar a casa, la Maria es va afanyar a preguntar per què passava això que havia vist a la muntanya. Ell va decidir explicar-li que havia fet un pacte amb la muntanya i que per això tenia dos vides, que ho feia pel bé de tots, perquè així podrien tenir molt d'or i que amb això serien molt feliços i els seus fills podrien anar a l'escola. Maria li va preguntar com li extrauria l'or del cor i Jorge li va donar unes indicacions a manera d'ordre. Recorda que quan el patró baixia a vendre el bèstia a la fira de diumenge, en Jorge es sacrificarà, ja que sent el millor bou, aviat el comprarien per cant i traslladarien l'escorxador per matar-lo. Llavors ha d'estar a punt per comprar el meu cor de bou, costi el que costi, puguis tallar-lo en quatre parts, com diu el pacte, i extreure'n les panotxes d'or. Sabent que el seu marit moriria, Maria no va parar de plorar. amb els seus tres fills, fins que va arribar el dia indicat. Era diumenge, en Jorge ja havia deixat la llar i amb l'alba s'havia dirigit a la muntanya, portant l'última arròs que la Maria li havia preparat. Amb l'angoixa que la aclaparava, la Maria va poder recollir les poques monedes que li quedaven. Eren uns 10 sucres, antiga moneda de l'Equador, i abans que el sol marqués el migdia es va dirigir cap a Cotocallao per anar directament a l'esporxador i poder comprar el cor del toro, que a la vegada era el del seu marit. Resignada que els seus fills quedessin orfes de pare i amb molt d'or, baixava al poble pensant en l'amor que una família ha de tenir per sobre totes les coses. Pregava que passés algun miracle perquè el seu marit no hagués de lliurar la seva vida. De sobte, la Maria va veure que el patró tornava a la hisenda després de vendre el bestiar. Ella va córrer a trobar-lo amb molta por perquè era difícil parlar-los als patrons. Però es va aturar, la qual cosa va cridar l'atenció del senyor de l'hisendat, que es va interessar de seguida. Amb els ulls plens de llàgrimes, li va explicar el que havia succeït amb el seu marit i el motiu per què havia fet el pacte en la muntanya. El terratenient la va escoltar molt atent i en el moment d'escoltar que dins del cor de bou tenia 4 panotxes d'or, es va despertar la seva ambició, li van brillar els ulls de la codícia que el caracteritzava. Aleshores li va dir a la Maria: escolta, Maria, estigues tranquil·la, que jo personalment aniré a salvar el teu marit. Torna a la hisenda amb els teus fills, que demà mateix us lliuraré al Wasipungo, al terreny que us correspon. Déu li pugui, patró, vostè sí que és bo. Però la Maria ignorava les veritables intencions del malvat patró. El patró va tornar a la fira i es va dirigir al mercat. No tenia cap intenció de comprar bou pare i salvar-lo. Va esperar pacientment fins que l'animal fos sacrificat i va comprar el cor davant la sorpresa del carnisser, que mai havia vist el patró comprant en aquest lloc. Ja, ja, ja, seré més ric i podré comprar moltes hisendes, va ressonar el seu riure per tot el poble. En la impaciència de treure les panotxes d'or, va tornar a la hisenda molt agitat i amb l'avarícia que, il·luminant el seu rastre, buscava els seus peons perquè l'ajudessin a partir el cor. Quan la Maria es va adonar que el seu patró li havia traït, només va poder veure el cor sangrant del seu estimat Jorge i, molt espantada, va córrer a agafar els seus fills i va sortir corrent de la hisenda sense cap direcció fixada. L'ambiciós terratenient va prendre un ganivet i va partir el cor. Havia de fer-ho en 4 parts, com deia el pacte, però com que la Maria havia oblidat de dir-li aquest detall, al partir-lo de diferent manera, les panotxes es van convertir en boletes negres i només va poder obtenir el cremant de boca. Desesperat per les panotxes i embolicat en una olor repugnant, va sortir corrents a buscar la Maria. Maria, Maria, on ets? Cridava embogit per l'ambició perquè li digués el secret de la muntanya i poder treure les panotxes. Però la Maria havia desaparegut de la hisenda. Diuen que la van ajudar els seus comares i des d'aquell dia ningú en va saber res més de la seva vida ni de la dels seus fills. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.